हर पल हर वक्त मेरे साथ, हर गम हर डग तू मेरे साथ, हर पल हर वक्त मेरे साथ, हर गम हर डग तू मेरे साथ। चरवाहा तू मेरा है, हरियाली तू मेरी है, सागर भी तू मेरी है, शाफी तू है मेरा, रोही तू है मेरा, हीरे भी तू है मेरा, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे आशा है। जब मैं अकेला हूँ तू हर पल साथ है, जब मैं